إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كسون درس توحيد بني أمل كسون تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كسون نج حالو ولا سيتياسيون و كيغا خامتيني ني موي ادي گم گمون گم گو وير في سي ادونا گم گو خامتيني ني دا فا تگو سي نجوب تگو سي خام خام گم نك بوญ كو واخه دا فاي لامبو نياتي مير بو سي بن مانكي رك دو گم لولو nako julit bi bayyi xel bu baax. Baat yi ñuy wax muy ay baatu diine dañoo yor seen définition, ay définition yoo xam ni diine moo ko définir. Moom lay wax toujours ma ngoog. Boo demee si mathématique, buñ waxee parallèle am na définition ma ngoog. Boo demee si beneen domaine aussi, buñ nee nangam boobu am na fa lu mu fay tekki. Donc buñ ne ngëm ci buntu diina mais lan lay tekki, loolu muskallaf bi da ko war a xam, daf ko war a xam. Bu ko xamee mu fexe nag nekk ca ma ngoog, mu fexe nekk ca. Donc définition ngëm ci sharia mooy lan? Al imaanu qawlun wa amalun wa i'tiqaadun. Ngëm lu xol di fas la, làmmiñ di ko wax, cër yi di ko jëfe. Kon ci définition boobu da ngay gis ne ngëm dafa làmboo lan? Dafa làmboo ñetti mbir. Daf ci am loo xam ni xol moo koy fas gëm ko takk ko. Waaw, fas mooy takk loo xam ni xol bee koy téye yeew ko. Ma ngoog, nga xam ni day nekk ci biir xol bi du dañ, dëgër ci këcc, parce que loo takk jubluwaayu takk gi mooy pour mu dëgër. Lamiñ di ko wax cër itam di ko jëfe. Kon ki toog fële ne man gëm naa yàlla te duma julli, kooku gëmut yàlla, kooku amut diina, kooku amut islam, kooku amut ngëm. Ndax lan? Ndax dafa mankele benn ponk ci ponk ngëm yi. Gis nga ko ba ngoog, mabal na ponk ci ponk diine l'islam. Gis nga ko ba ngoog. Lii nag il faut ñu wax ko nit ñi, parce que souvent nit ñi seenu ñàkk jàng da ngay gis ñuy philosophe, da ngay gis ku nekk ci ñàkk xam, ci ignorance, jël ignorance bi def ko philosophie. En fait philosophie loolu la quoi. Philosophie ignorance la, c'est de l'ignorance tout simplement. La philosophie c'est de l'ignorance tout simplement. Lan moo tax mu nekk ignorance? Mooy dafay ñëw di opposé wu ak li yonent yi indi. Philosophie ñoom dañoo jàppe seen mbopp ñu yor niveau yonent, parce que ñoom dañuy wax prophétie, nubuwa lan la ñuy wax. Ñu ne nubuwa lan la? Ñu ne nubuwa benn état d' intelligence la tout court. Gis nga ma ngoog, ma ne doomu aadama mën na fee muusa ka waane ba nekk fi yonant. Ndax mën naa ne te yàlla tànn ko yonant? Sunu borom mooy tànn. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah irsalan wa miratha, comme ni ko Ibn Qayyim waxee ci aaya ba. Sunu borom mooy ki nga xam ni moo gën a xam fa muy def ak yónneentam. Moo xam yónneent yónnee la mooy bi muy jox yonant yi, wala boog ndonaga maanaam ñi doon ne yonant yi. Philosophie ignorance képp la, du leneen. mangok ndax da fay ñew di lan di opposé wu ak diina bu opposé wu lu ak diina nak day nek xel mu set xel mu set xel mu sel wute wul ak diina gis nga ko mangok legi nak ñu bari seen jafé jafé lool la manam janguñu diina biñ nekké goné janguñu principe diina bok xam nga dem daara ja rek taxul nga jang diina de dem daara ja dem na daara taxul nga xam diina de dedet diina dañ koy jang a ñu bari nak lolu moy seen jafé jafé dem nañ daara yobbu nañ leen daara ñen ñi jot nañu wacce ñen ñi nangam mangok da di fay génné ñew taxaw japp nañ ni xam nañ diina ji déjà yow lañ la doon mokkol lo sax mana ya muy tekki yow xamoko kon nan nga mëna xamé diina dañ koy jang innamal ilmu bitta'allum wa lolu motax nak manam principe njangene bi war nañ ko xolaat waaw jafé jafé fofu la commencer jafé jafé da ngay jël xalé par exemple nek ak mom jox la xalé juroom ñaari at nga nek ak mom ba xalé bi di am fukki at ak ñaar du xam dara ci diinam fukki at ak juroom gis ño xamni def nañ ci daara 12 ans 15 ans te yi gëna fondamental ci seen diina duñ ko xam donc manam jafé jafé bi fofu la jëk nekké des fois nga gis gaay ñuy jog wa dañuy xex daara formation yi fi donc attends mais daara ci seen bop est-ce que fi mu teggu fofu la wara teggu fofu lañu wara ñëkkali jënd est-ce que fi mu teggu fofu la wara teggu fofu lañu bu teggo fofu nak ba normal nak ah d'accord boba nak ñu dogali jënd nak lecce biti ñakoy xex ak ñakoy nangam ah biri dafa am yoon nak dafa am yoon ngok donc ala kulli hal ngëm dañ koy jang xam lan moy définition am nga xam lan moy pilier yi bu ko defé di nga xam la ca bok ak la ca bokul di nga xam ngëm yow nan nga koy jëlé nan nga koy accueillire gis nga ko mangok ñu bari tay ñi ngi taxaw fi nan la mën dama gëm yalla dama nangam te du julli kudul julli yéfer nga kudul julli yéfer nga fi amul kenn nak ko xamanteni ni mën na fe wañil julli nit wala mu waccil ko nit lolu amu fi jaru sax di wax jaru sax di débat kudul julli yéfer nga olof ci bopam da définir bat bi julli julit khalas dafa leer lañ jaru sax discuter lolu daf lay won nek kon jëf ci ngëm la bok kon bayil xel lolu bu baakha bax kon ngëm goge lañuy wax borom ngëm yu wër yi nga xamni seen ngëm dafa lambo won la ci xol ba lambo la ci lamiñ wa lambo la ci cër ye ci biti tank yaak yu deme noné da nga gis julit go xamanteni ni tay bu mo yalla joté mo cey jitu par exemple Sénégal sunu rew mi bu mo yalla joté bes biñ né wala bes bi nga xamanteni ni dañ ci saga borom bi tabaaraku wa ta'ala saga wu reuy ñu né yalla da ci am doom bes bobu ñan ñoko fi daq fété sénégalais bo waxé ñu na la dañuy philosopher nan la non 24 xam nga 24 dernam lool fin d'année la ñepp ko bokk fin d'année bi yow sa d'année la da nek sa d'année yow sa d'année ngi ne nga bako fi nan fin d'année non ñepp ko bokk fan la ko ñepp bokké bayil dané jambour tayam ci sa dané fé dané lan yow lolu saga wu reuy yalla amna dom légui xolal nako julli domu julli ñi di fété xolal nañ koy fété ca barba sangarasa ci discothèque yi musiciens yi jog ñi nan génné na clip fin d'année ki nan génné na cassette fin d'année tu te rends compte gis nga di wo nit ñi ci mbonté ci débauche di wo nit ñi ci tiaxan di wo nit ñi ci moy yalla di len wo ci nan sanga di len wo ci njaalo li andana ak ngëm xana xamone ngëm يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ngëm day yok soy top yalla waye day wagneeku soy moy yalla te xolal période bobu semaine bobu li ci dajé saga wu reuy uñ saga borom bi tabarak wa taala boole kok na xéti moy yalla ci nan sangarang njaalok yeneeni mbir julli ña nek ci ñom diko sembaxlo bo mu melni ñom ñoko mom tay ba ñu imposer sen bop psychologiquement da ngay gis kilifa gu tok ci bir keureum nan waw ma bes bi de dama ci terel gonay rek pour bañ ñu genn pour bañ ñu na yow ki dañ ci saga yalla ku la ci terel lo bes bu ñuy saga yalla ko ci terel kan nga ci terel besu teranga la hmm yow da nga waron bënn sey bëd di joy hmm bënn sey bëd di joy jangal len njabot gi xamal len len diina wattandiku lolen moy yalla ak tiaxan kon lolou jara baye xel la waw bayina yuy def ni anduta ngeum dakoy wañi amna ci yo xamanteni ni nak daf koy démolir da fay démolir ngeum manam daf koy mabal amna yo xamni ay nawaqis la day wañi ngeum waye amna yo xamni ay nawaqid la da fay détruire ngëm day yak ngëm da koy toj comme ni japp di tojé ngëm non la mel comme japp ni ngay jappé am lo def sa japp toj sa ngëm tam non la mel da ngay gëm yalla waye am lo wax wala am lo def wala am lo fas ci soxol ngëm la toj comme ni japp li tojé bu boowa da nga wara jappat jara bayyi xel benen xal bi mo nekkon xalu wajoje nga xamanteni nak ma nga won ci sikki sakka ga ma nga won ci dengi dengi ga mom amut lenn lu ko leer wa ma nga don jele mbir yi dal ci lamiñam kep ak gut ci xolam daw ko jefe daw ko dundu ma ngok gor gi newon mu ne ko ke kon moy ki nga xamanteni ni yalla nanc yalla musal moy nafiq bi alladhi adhara al-islam nga xamni day feñal islam nak wa di wonene mun julit la di jaagar jaagari ma ngok di wonene mum julit la wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbihi ta fek gemuko ci bir xolam manam fasul islam ci bir xolam lenen la fas bo xé muné la non moi je suis un nangam xoma cartésien la yoyu la fas ci bir xolam lolou manan je suis un lolou la fas ci bir xolam mangok tay gaay dañu nax julit ñi ut ay mbir yo xamanteni ni tay mbir yo yu mën na reppel day galgal islam sa bir xol mais ñu jël lolu def ko ay affaireu liggey def ko ay affaireu promotion profession def ko ay affaireu zanu métier affaire yu déme non quoi da di koy nak gal julit ñi quoi légi julli ci nga xamni xamuñ ci seen diina xamuñ ci mbir yoyu fa lañ ci wara yam da ngay gis ñu xaba bal ci da gis ñu xaba je suis un nangam yow julit nga gis nga julit nga ba fi yeneen idéologie na leen yow ab julit nga mune kon innama adharahu min ajli masalihihi ad-dunyawiyya da fay feñal islam rek ngir ay intérêt adunam motax nga gis muy feñal islam ba ngok waye budu won lolou da fay won yefeur guñul kuk ak weddi gu leer nañ ba ngok mune fa yaquluna fi dunya mune ñoñe ñay wax ci aduna rabbi allah ah yalla de moy sama borom wa huwa ghayru mu'min biha munete fek mom gemut lolu gis nga ko qalbuhu munkirun wal iyaz billah kholam daf ko bañ yaqulu dini al islam magana islam moy sama dina wa huwa la yu'minu bil islam te fek mom gemut islam qalbuhu munkir qalba mang koy bañ yaqulu nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa huwa la yu'min bi risalati muhammadin fi qalbihi mi ngi nan muhammad moy sama yonante te fek gemut ci bir xolam yonewu yonante bi alayhi salatu wassalam wal iyaz billah amna si nit ñi mo xamni non lañ mel seen bir xol dañu bañ yonent bi mais nak ñemawuñ ko fessel ngay gis ñi lamisok yu deme non fekk dañu bañ yonent bi bañ sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bañ kuy jaar ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bañ kuy topano yonent bi alayhi salatu wassalam bañ kuy jema yor comportement yonent bi nga deg non ya affaire yu yag yi nga nek fi diko incarner mais affaire bi lum yag yag te fekk yonent bi mom lolu comportement la won ndax dang koy bañ dang koy rejeter yagay bi mom lumu ci bi nga juddo ba legui du yag fi fekk souf kon jele fi souf indi lenen lu bes bi nga juddo ba legui du yag fekk asaman jele fi asaman indi fi lenen lu bes kon yagay bi lumu ci mais le problème en est que da nga dem fe dajek ay occidentaux ñu nan la non amna affaire yo xamanteni ni c'est de l'archaïsme quoi gis nga sol sa bop bi ay xet wax yoyé gis nga ko ma nga bu ko defé yow lo ñew ludul lila occidentaux bi jox nga jël lolu rejeter don ci yonnati bi alayhi salatu wassalam la joggé kon gis nga islam du duñu woté wo du luñu tuddo wo kessé dedet lo wara jël la lo wara la accepter la ci sa bir xol waaw mu teggu ci ngëm gi nga xamni mom la sharia jangale nak mu ne kon lool lu jara bayyi xel la waaw dina islam gayit kazalika ma nga nan ci islam la nek waye islam lan la islamu tur kep la xolam dafa bañ islam manam xolam dafa bañ islam manam dang koy fekk mu bañ ay njangale islam di rejeter njangale islam par exemple da ngay xol senegal gi inde nga deg fi ñu indi fi ciow ci mouray waaw mouray gi nga xamni alcorane ko diglé te ay julit ñom ñoy ñew di ci indi ciow gis nga loolu muy tekki yow li islam jangale yow bëggoko nga jël loolu tuddé ko lan tuddé ko prison né islam dafa emprisonné jigen ko après nga ne julit nga yow sax julité mom sax julité ci lan la ci li nga xamni mo neex tubab bi julit ñu bari seen diiné islam non lañ koy jëlé quoi dañuy xol li neex tubab bi li neex occidentaux yi ñu afficher lolu ci islam li leen neexul nga gis ñom tamit ñu rejeter lolu delolo kit asaka sax ñu jam alquran kit asaka ñuy tumal yonent bi diko jam est ce que gis nga mangok ba paré né ay julit lañ mangok rewum julit kay mouray ndax warna fa indi jafé jafé problème bañ nan dak na ñé ci école ba génné nañ leen ak duggal nañ leen ak yu démé non ci rewum julit wallahul musta'an ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.